Chciałem tylko dwa słowa powiedzieć o zespole. Zespół nazywa się Wir, co oznacza wir różnych pomysłów. Powstał dwa lata temu, dobrze mówię? Dwa lata temu. Dlatego, że byłem wściekły, dlatego, że młodzi ludzie nie wiedzieli, kto to był Tadeusz Nalepa. Powstał dlatego, żeby grać jego muzykę. Ale dzisiejszego wieczoru usłyszą Państwo również muzykę naszą, autorską, przede wszystkim autorki naszej, czyli naszej wokalistki, Anety Nieścior. Wystąpi przed Państwem grupa Wir w składzie. Andrzej Deryło, bas! Maciej Wójtowicz, gitara. Marek Nieścior, perkusja. Aneta Nieścior, wokal. Nie zapomniałem o nikim? Jacek Srybian, Spiritus Mowę z tego tworu. Spiritus Mowę. Spiritus. Spiritus z zaznaczeniem. Z naciskiem na pierwszy tak, Spiritus Mowę. Proszę Państwa, niech stanie się muzyka. Życzę Wam miłego wieczoru. Posłuchajcie dobrego bluesa. Ryszard, nie pada, nie pada. Nie, to ten będzie leżał, ja sobie położę jednak. Mniejsza szansa, że spadnie. Dobrze, dużo bluesowo będzie dzisiaj, dużo będzie utworów, właściwie będą te utwory poza tym jednym mało znane, jeśli chodzi o mistrza. Thank you. Aneta. Dobrze dzieje. Ciągle pada, miała być ta piosenka na początek, ale ona nie jest bluesowa. Ale to tylko przez najbliższe 2 godziny, później przestanie. zaproponować. Wiem, że tu chwilę. Nie pada, nie pada. Nie, no trochę. Tylko ślisko strasznie. Pada, nie pada? Nie pada. Nie, nie pada. Pada. Tylko strasznie śliskie kamienie są. Śliskie, uwaga, śliskie kamienie. Wszelkie uczucia się skraplają. Ja to fajnie, ciepło, ale... Lepiej, no pewnie. Strasznie szybko graliśmy teraz, a to dlatego, że to w bedur było, dlatego. Dlatego szybko. Teraz już będzie lepiej, bo w normalnej tonacji. Złoty las. śpiewa pięknie od zwykle. Anetka śpiewa pięknie od 2 lat. Wcześniej Anetka nie śpiewała, bo nie wiedziała, że pięknie potrafi śpiewać, ale już wie. Trochę to trwało, ale już. Zanim uwierzyła. No a teraz niestety zapomniała. Ale cóż. No przykre cóż. Za to zaśpiewam szybko, żeby wam się nie dłużyło. Deszcz nie pada, można do baru pójść, coś dobrego zamówić. rusza na lepy. Thank you. trzeba burzy, tym bardziej, ale zaśpiewamy o burzy jednak teraz też. Nie wiedzieliśmy, że będzie palec. A kto napisał tą piosenkę? Aneta, ja napisałam piosenkę. Tak. To jest moja piosenka, także posłuchamy teraz o burzy troszkę. Znaczy to co będzie? Thank you. jestem burzą wyczekaną. Nocą czarną spopielaną rozpętałeś mnie jak polny wiatr. Lepiej znikać stąd, inne serca kraść. Serca mi trzeba. Piosenka Anety Mieścior pod tytułem Burza, która kończy pierwszą część naszego występu. Zapraszamy do baru i prosimy o chwilę przerwy. Thank you. były gry zasady. W co mam wierzyć? Tadeusz Nalepa, Bogdan Lubi. Thank you. pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć? Jaki słowo? Ja wierzyłam. Ciąży ci jak kamień. Tak, to jest stały temat w utworach Bogdana Lewla, który pisał teksty dla Tadeusza Nalepy. Są to smutne konstatacje. Może był zakochany. Ja wiem. A może właśnie... A może z wzajemnością. I dlatego kłamstwo ciążyło mu jak kamień. No właśnie, właśnie. Kłamstwo ciąży cię na kamień. Ale spróbuj mówić prawdę, podnieś głos. Kłamstwo ciąży cię na kamień. Lecz w twych rękach twoje życie i twój los. Wśród małych ludzi żyć musisz kłamstwem karmić. Rzuć pod nogi ten ciężar. I wygarnij, co w sercu twoim masz. Rzuć pod nogi ten ciężar. Może będziesz mógł nareszcie z klęczek wstać. Wśród małych ludzi musisz żyć. Musisz kłamstwem karmić. odbij się od wrząskiej ziemi. Od twych ramion wielkie skrzydła w słońcu lśnią. Odbij się od wrząskiej ziemi. Wśród małych ludzi żyć musisz kłamstwę karmić. Popłyniemy teraz sobie. Chyba teraz coś jest. A, przepraszam, tak. Tak, ale jeszcze chwileczkę. Ale może za to. A w ogóle, kochani. Tradycją jest tradycją. Ogłaszam konkurs na to, która para pierwsza zatańczy. Anetka, wygrałaś główną nagrodę. Przepraszam trochę po fakcie, ale główna nagroda to oczywiście kolejka do zespołu. Także tradycja, niech się stanie zadość. A tymczasem. Jeden z najsłynniejszych bluesów Tadeusza na lewej kołdę na lewej. Thank you. Jedną starą. Znaczy, nie wszystko. Wiele może, ale nie wszystko. Ale może przerwać koncert, to nie znaczy, żeby skończyć koncert. Właśnie to robię, przerywam koncert, żeby z Państwem podzielić się taką refleksją. Studiując na którymś z wykładów, powiedziano mi kiedyś, że rozwój społeczny polega na przychodzeniu z ilości w jakość. I to mi utkwiło w pamięci i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo tutaj, bo to jest ta jakość. Nie ilość, a jakość. To jest to jedno. Dzisiaj jechałem samochodem, robiłem jakieś zakupy i w Trójce została zaprezentowana piosenka. Usłyszałem, że to Mirtek, że i puścili piosenkę. Coś o sercu. Chciałem zapamiętać tytuł, nie zapamiętałem. Słuchałem tej piosenki i to był refren śpiewany 3-4 razy na początku, później jakieś kiepskie słowa, później znowu refren, coś o sercu. Na koniec powiedziano w radiu, że to by śpiewał Mietek Krześniak. I zrobiło mi się przykro, bo tu u mnie w gospodzie będą grali na przykład Kasia i Tomek Szczepaniakowie, którzy grają swoje piosenki, którzy opisują swoje emocje rodzinne i oni piszą o czymś. Natomiast ta dzisiejsza piosenka Mietka Szczęśniaka była o niczym. I właśnie cieszę się bardzo, tu jest szacunek dla pani Anety, bardzo sympatycznie te piosenki, jak ja słyszałem, że to jest pani piosenka, jeszcze pani ją wykonuje i ten tekst, to wykonanie, ta muzyka, naprawdę wielki szacunek dla pani. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj właśnie mogłem usłyszeć tę piosenkę. Rano byłem zbulwersowany, że Trójka, tak, kiedyś zacne radio, jeśli chodzi o muzykę, prawda? Kiedy się kojarzyła ze świetną muzą, ze świetnym wykonaniem, z tekstem, a dzisiaj puszcza takie byle co. A jeszcze wrócę, kiedy się wracałem z NAT, jechałem z Zosią swoją, z Hanią właśnie, wracaliśmy, czy to jest tam poza Mościa, jeszcze z was obliwo, nie, tak? Jak? Nie, jak? Nie, przez Zamoście ten stok karciarski taki. Nie, wcześniej. No dobra, wracam z Zosią i jedziemy i też w radiu leci jakaś piosenka. No ja jeszcze zbulwersowany, myślę, to kto może, że w ogóle tego piosenkę przejął w radiu, nie? I nagle z tylnego siedzenia Kasia mówi, dziadek, co to jest za piosenka? Dlaczego nie puszczają w radiu takiej piosenki? I to jest właśnie to, że tutaj, ja mam nadzieję taką, że mieszkańcy Świdnika zaczną doceniać właśnie takie koncerty, gdzie przyjeżdżają ludzie nieskażeni, jak ja to mówię, komercją i grają dla siebie, dla przyjaciół, dla rodziny i dla wszystkich. To są właśnie zespoły takie jak Wir, takie jest Kasia i Tomek, czyli Kit Szczepaniakowie, to są pozytywni, którzy w tej chwili bardzo pięknie zmienili repertuar, szacun, mówiłem o tym wcześniej, tak jak najbardziej. To są różne zespoły, różni wykonawcy, bardzo mało znani, ale oni grają swoje piosenki właśnie. To jest najcenniejsze w tym, co się tu w tej gospodzie odbywa. Bardzo dziękuję za przybycie. Po koncercie będą afterparty, zapraszam do ogniska, będziemy grać, śpiewać i bawić się. Pięknie dziękujemy właścicielowi tego miejsca za wspaniały speech, proszę Państwa, przed Państwem rzeka tęczy, którą będzie kreować za chwileczkę. Pan jeszcze. Jest to oczywiście utwór Tadeusza Nalepy i potem. Thank you. bardzo dobrego, tym, którzy przyjechali na imieniny urodziny, tym, którzy dzisiaj mają rodziny, tym, którzy dzisiaj mają imieniny, dedykuję całą grupę. Thank you. wszystkim jesteś dziś. Sobie, że chciałbym, żeby nie zmniejszać wartości tego pierwszego, ale pomyślałem sobie, że jest wśród nas cudowna młoda kobieta, ma na imię Aneta. I właśnie tak sobie myślałem, że zadedykuję jej drugi lakier szczęścia i chociaż ten poleciał do gwiazd, a ja myślę, że ona taką gwiazdą kiedyś będzie, która będzie bardzo, bardzo wysoko świeciła. I taką mam tylko prośbę, że jak już będziesz taką wielką gwiazdą, to żebyś na każdym koncercie wspomniała, że śpiewałeś w Gospodzie Leśnej i tam ktoś dla ciebie puścił lato szczęścia, życząc ci wspaniałej, wspaniałej kariery, bo jesteś taką osobowością. Po prostu jesteś stworzona do bluesa, dla bluesa i śpiewaj bluesa. Zapraszam cię do tego, żebyśmy... Już ma. Tak? Już. Nie trzeba czekać. Jest w trakcie kariery. Ja jej życzę, żeby się ta kariera... życzę ci, Aneta, żeby ta twoja kariera rozwijała się i szybowała tak wysoko, jak poszybuje za chwilę ten twój lampion szczęścia. To ja tylko zapraszam powiem, cię do siebie. To ja tylko powiem ci, Jurko, że ten plakat, na którym znajduje się Tadeusz Nalepa, to jest... znaczy tak, no, tak, ten obraz, który jest na tym plakacie, namalowała Aneta. Aneta ma w ogóle fantastyczny obraz. Także... co tu dużo mówić? Jedziemy ekspresem. Mocne rockowe granie. Mocne rockowe granie. Maciej na gitarze. Thank you. mnie zabrać stąd, może zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie dokąd. Wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. Nie wiem, co mam brać, co mam z sobą brać. Chyba tu zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. Tylko wezmę z sobą, bo jest gdzieś do mnie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. To będzie debiut wszystkiego. Więc nie boję, jest dobrze. No widzisz, ważne, że nie, że jesteśmy w bardzo miłym gronie. Dziękujemy bardzo. Pięknie się tu gra. Nawet jak pada deszcz, kropi. Wrócimy, mamy nadzieję. Thank you. oczywiście. Pani, dziękujemy, zapraszamy na ostatni utwór, zapraszamy do baru, bawcie się później dobrze. Ja z żoną moją kochaną jadę bawić się jeszcze lepiej do 40 do znajomych. Taki czas przyszedł. Po 40 czas szybko mija, dłuższa torba niż fuzyja. No cóż, na szczęście dopiero w listopadzie. A tymczasem... A tymczasem ostatni utwór. O, nawet mam tekst. Dziękujemy, było nam naprawdę bardzo miło. Myślę, że tych utworów autorskich napisanych przez Anetę, skomponowanych we współpracy z Jackiem będzie przybywać, bo fajnie się gra swoją muzykę i chyba jest w dobrą stronę to wszystko. Dziękujemy. Sny kolorowe. Przyłodzi żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją dalekich, gna przez świat. Nie zazdroszczę plakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć sny kolorowe, pomalny moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Jak chcę ci sny kolorowe, pomaly moje. czego mam ja zdania. Tyle krzeli w moich śniach jest tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi weź się będzie, jak się nie świeci dzień.